aneb jak se nám žije. No tak to se dozvíme už v následujících okamžicích, jak se žije takovým mladým lidem, kteří jsou obdařeni hudebním talentem a docela úspěšně a hezky to zužitkovávají, ale věřím, že ta jejich cesta je ještě hodně dlouhá, mají toho hodně před sebou. Ale aby byla úspěšná, to už jim teď můžu popřát, protože jsou fajn. Já vám je představím, tvoří skupinu Blisten a já tady mám asi kousek té skupiny jenom, tak vám představím Darka Jedzoka, ten tady sedí, dobré dopoledne. Dobrý den. Spolu s ním je tady Tomáš Rilko, dobrý den. Dobrý den. A ještě zpěvačka Bára Sikorová, nebo taky Bára Sikora, že? Dobrý den. Dobrý den. Teď, když jste ještě zatím nic moc neřekli, tak posluchač nemůže vycítit z vaší řeči, že není úplně zcela čistě česká. Vy máte tedy pro mě takový hodně záhadný původ a teď si to teprve můžu dozvědět. Takže odkud je skupina Blisten? Takže celá skupina vlastně pochází tady ze severní Moravy, z Třince, Zavířova, z Těšína a vypadá to tak, že vlastně více než polovina kapely, členové vlastně jsou polské národnosti, ale my jsme se tady nepřistěhovali, naše rodiny tady bydlí od nepaměti, je to výsledek posouvání hranic. Jo. Takže vy jste normálně Češi, ale mluvící tak jako docela dost hodně polsky, protože tam prostě máte kořeny. Spíš naopak jsme Poláci, kteří mluví česky. Je to takové nevyřešené prostě, ale... No, já právě proto trošku komolím ta vaše jména, protože jak byste se správně měli vyslovit, teda kdybych vás měla říct správně, jak se jmenujete? Já jsem to tak počeštila, tak jak je to dobře? Já si, moje příjmení je Jedzok. Jedzok, tak to bylo správně. Mm-hmm. U Tomáše je to složitější s tím Rilkem? No tam to je Ryuko, čistě Ryuko. Z polštiny. Ryuko a Bára je? Baša. Baša. Baša Sikora. Baša Sikora. Sikora. No tak já prostě se zase smířte s tím, že vás budu tak různě komolit v průběhu toho koktejlu, ač nerada, jenom protože prostě polsky umím velmi špatně, spíš jenom rozumím. Vy zpíváte, hrajete, jak to říct? Co vlastně? Takový psychodelický rok, jak to Darek nazývá. Psychodelický chilloutový rok. Kdybychom to mohli k někomu přirovnat, jakože si to za chviličku i pustíme, takže posluchač už bude mít dokonalou představu, ale tak je třeba srovnatelná ta vaše muzika s něčím, co se poslouchá teď tak nějak? Tak to nevím, my máme právě dost problém si najít nějaké kapely, se kterými bychom mohli hrát, protože to hudební zastoupení těch stylů tady není zas takové různorodé, jako bychom si třeba přáli, ale pokud jde o hudební vlivy, tak myslím, že se můžeme celá kapela shodnout na tom, že posloucháme hodně kapely typu Radiohead, Coldplay, taková směsice rocková s různými jinými hudebními vlivy. To je asi nejvystižnější psychedelický rok. Tak dobře, víte co, ať máme teda úplně kompletní tu představu. Už jsme vás slyšeli mluvit, tak si vás poslechneme hrát a zpívat a bude nám hned všem jasněji. To, co uslyšíme, to bychom si mohli potom k tomu říct něco za chviličku. Zase budu pít. Koktejl aneb jak se nám žije. Teď se k tomu možná můžeme dostat spolu s našimi hosty. Jsou to mladí lidé, to, co jste slyšeli, tak to byla písnička v jejich podání. Hovořím o skupině Blisten. Mám tady její zástupce Darka Jedzoka, Tomáše Rylka. Já ještě, když se to skloňuje, tak to jsou úplně špatně. A Báru Sikorovou, neboli Bašu Sikoru. Tak, dobře. Takže takhle nějak vypadá psychedelický rok. Když se vás zeptám na to, jak žijete mimo muziku, tak co vlastně děláte? Vypadá to, že ještě asi tak nějaká škola, co? Studenti, vesměs. Vesměs studenti. Mm-hmm. Má to něco společného s muzikou, to, co studujete? Tak může to mít hodně s hudbou společného. Tak třeba ze studiu v Krakově, v Polsku, žurnalistiku, no a to je vlastně obor, ve kterém se dá hodně i hudebně třeba dělat. A kromě toho, že hrajeme v kapele, tak samozřejmě se zabýváme hudbou vůbec a podnikáme také různé jiné hudební výlety, dá se to tak říct, nějaké zkoušky doma, nějaké hraní, nějaké experimenty hudební s elektronickou hudbou například, nebo i s jinýma kapelama. Student žurnalistiky, to je docela zajímavá dráha, teda nejednoduchá, řekla bych. Máte už nějak představu, co vás v téhleté branži čeká a opravdu byste se chtěl hodně směřovat právě k té muzice? Chtěl byste být, já nevím, třeba hudebním publicistou? To je jako výborná pozice, být muzikant a zároveň hudebním recenzentem. V tom ještě nemám jasno, jestli bych chtěl být hudebním publicistou. Každopádně myslím si, že tento směr mi může dát hodně zkušeností nebo ukázat vůbec, jak celý mediální svět funguje a jakým způsobem se v něm může člověk projevit. Velmi dobrý postřeh. Já si netroufám odhadnout, kolik tak Báře může být let, ale připadá mi, že moc ne. No, no to tak možná jenom vypadá, ale už mi je 21. Už, no je. Já vím, že někteří říkají, že mě tak snad možná 16 nebo tak. No. Ale, no, jsem už starší trochu. No ano, ano. To už je hotovo, to už je vymalováno v tomhletom věku. Jaká profese tedy hrozí u Báry, nebo pokud už teda si třeba dostudována? Takže já teďka studuju angličtinu, teda snažím se učit angličtinu, abych se dostala na vysokou školu. Takže se chci zabývat jazyky, jestli by to nevyšlo s kapelou. A jak je to v případě Darka? Tak já jsem rok strašil na filozofické fakultě v Krakově, ale tamtud jsem utek. A aktuálně jsem čtvrtým rokem na etnologii v Těšině. Panečku, já jsem si myslela, že fakt budete se zabývat nějakými opravdu hudebními obory, nějaké konzervatoře jsem očekávala, nebo aspoň studium nějakého hudebního nástroje, ale úplně mimo teda. Takže váš zájmový záběr je asi velmi široký. No já si myslím, že ano, my jsme vůbec taková dost pestrá partička exotu i hudebně vlastně, protože když se to tak vezme, tak aktuálně máme hráče na baskytaru, který je jediný v naší kapele konzervatorista a jinak tedy poslouchá jazz hlavně. Tomek, čili klavesa, který tady s náma sedí, on jinak hraje v punkové kapele na kytaru. No a já jsem vlastně v té kapele od začátku tady, no a já mám také dost široký záběr, myslím, hudební, a do toho ještě přichází bubeník, který zas poslouchá progresivní rok 70. let, všechny takové ty 17-minutové skladby a tak, takže se to tak všelijak mísí a... Přesně, já si myslím, že já jsem asi jediná normální v té kapele. Kluci nějak jsou úplně hudební šílenci. To by se dalo dost diskutovat, že ano? No to je klasika, když je holka v kapele, tak to je ještě veselější. Že jo, to je, pokud jste taková veselá partička, tak si to asi umím možná trošku představit. Co jste třeba poslouchali doma, když jste takhle byli malí? Co se u vás doma poslouchalo? Jestli teda jste ovlivněni něčím z dětství, mě zajímá. Teda pokud jde přímo o mě, tak já jsem vždycky tak trošku vybočoval mimo to, co se poslouchalo ve škole. Míjeli mi právě ty takové ty trendy, když se tady poslouchalo kapely typu Two Unlimited a takové ty dancefloorové věci z 90. let a já jsem vždycky poslouchal třeba blues a pak klasické hardrockové kapely 60. 70. let právě Zeppeliny, Hendrixe, Deep Purple a tak dál. No a z posledních 5-6 let jsem se trošku začal zabývat i elektronickou hudbou, no a pak se to všechno nějak tak prokřížilo a myslím, že třeba u Tomka to bude v celku podobné, on se taky od punku dostal k elektronice. No ano, ten punk, ten mě tam teda trošku... No, to je vlastně takhle, že u mě teda hudebně začínalo to jako u většiny mladých lidí, nebo lidí respektive v mém věku, kteří začínali poslouchat Nirvanu. Pár let jsem poslouchal Nirvanu a na té vlně punku pak jsem zjistil, že vlastně jde hlavně o nějakou myšlenku, která se už může pak projevit v jakémkoliv hudebním žánru. No a jak je to s Bárou? Ta se prohlašuje za nejnormálnější, takže nic progresivního tam neočekávám jako v hudebním vývoji. A nebo se pletu. Ono to tak možná úplně není, protože nejenom, že mám šílené kamarády, tak mám ještě takového bratříčka, který je úplně blázen do muziky a on mě ovlivňuje asi od malička. Takže já prostě procházím celou tou hudbou od nějak punk, klasika, big beats, jazz, prostě úplně všechno, takže metal, protože brácha jednu dobu byl metalista, takže všecko úplně. No, tak výsledek tady tohohle toho všeho je kapela Blisten, která se teda nechala ovlivnit úplně vším, co se snad na hudební scéně světové objevilo kdy. A výsledkem je tady již zmíněný psychedelický rock, takže bychom si zase mohli něco zahrát. Teďka vybírám trojku z vašeho CDčka, ta se jmenuje Ohárky. Co říct k té písničce třeba? Dokážete mluvit o svých písních? Jakkoliv? Myslím si, že moc ne právě. Neumíte o nich mluvit. Já vím, že je to problematické, proto se na to ptám dopředu. Dobře, tak si prostě jenom poslechneme. Down. takhle hraje skupina Blisten. Její někteří členové jsou také hosté dnešního koktejlu a ten posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Takže ve studiu tady mám Darka Jedzoka, Tomáše Rylka a Báru Sikorovou. To jsou zástupci kapely Blisten a takhle hrají a takhle zpívají. My bychom možná mohli říct, co to vlastně posloucháme. To CDčko má totiž mnoho společného s ostravským studiem Českého rozhlasu, protože právě tady vznikalo. Ale proč a jak, kde jste se vzali, to jste se vzali, tak to bychom teď mohli vlastně vysvětlit. Vy jste vítězové, když to řeknu tady velmi stručně, ale vy byste to mohli dopovědět trošku méně stručně. Takže na podzim minulého roku se nám podařilo nějakým zázrakem vyhrát soutěž kapel tady v Ostravě, Boom Cup 2005, a vlastně součástí této výhry, kromě koncertu na Kolorozov Ostrava, bylo právě 40 hodin nahrávání tady v rozhlasové studiu Českého rozhlasu v Ostravě. Takže během těch 40 hodin jsme nějak spíchli tohle demo, 5 skladeb plus jednu takovou malou hudební miniaturku. No to by bylo asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct. Opravdu jsme si to užili, studio bylo úplně úžasné, opravdu jako mě osobně srazilo na kolena, protože ten sál tam je úplně dokonalý, celý ve dřevu, 2 koncertní křídla v každém rohu. To je to hudební studio, no. Ono by se to tam mělo dobře točit. To se o to tak, jako, čeká. Už máme zkušenosti z jiných hudební studií a opravdu tady byla úplně vynikající atmosféra. Pan zvukař byl taky strašně pozitivní, otevřený člověk, takže strašně příjemná zkušenost. Když jste hovořili o soutěži Boom Cup, tak dá se předpokládat, že když se takhle kapely účastní podobných akcí, že by je to mohlo někam vykopnout dále. Pociťujete, že třeba vám účast v téhleté soutěži než kvůli vítězství nějak pomohlo? Zaznamenáváte nějakou zajímavou změnu? Určitě nám to otevřelo hodně nových cest a možností, jak se vlastně dostat k více lidem, ale já osobně si nemyslím, že bychom se ještě příště zúčastňovali nějakých soutěží. Tady ten Boom Cup nám opravdu přinesl velmi mnoho, ale jinak, jak to sleduji, dokonce ty největší soutěže, Coca-Cola, Popstar a ostatní, tak si nemyslím, že by to bylo umožňovalo nějaký šílený raketový start, jako ty kapely postupně nějak zapadají. Podle mě jenom vítězství v soutěži absolutně nestačí. Podle mě jsou hlavní koncerty a hlavně práce nad tím materiálem. Takže vaše hudební vize je jaká? Co prostě považujete za prioritu? Aktuálně živé hraní a chystáme se stavět zkušebnu u mě doma ve sklepě, kam si chceme dovést i piano a úplně všechny věcičky, které máme nakoupené. Hodně se zajímáme právě tady s Tomkem o různé druhy elektroniky a nějaké staré vychytávky, takové netradiční zdroje zvuku a podobně. Takže když to všechno bude pokupě a budeme mít hodně času, budeme moct libovolně kdykoliv si zkoušet hrát si s tím, tak myslím, že to zase přinese nějaký nový impuls a budeme prostě na tom pracovat, uvidíme, co z toho vyleze. Vy jste takový docela roztrkaní díky školám a podobně, tak kolik času tak tomu můžete věnovat třeba týdně? Jak jste schopni se scházet? No hlavně o víkendech. Ono je to hodně natěsno a než se vlastně všichni domluvíme a všichni se sejdeme po tom dlouhém týdnu ve zkušebně, tak no je to hodně formul, je to dost časově náročné. Se ještě chci zabývat tím působením Báry mezi tolika chlapama. Kolik mimochodem vás vlastně je dohromady? Kolik těch chlapů Báru máte kolem sebe? Chlapů? No. Tak je asi tam 400? 4 kluci. No, to stačí celkem. Ale vím, že mezi muzikanty panuje takové přesvědčení, že ženská v kapele je tedy holé neštěstí. A spousta takových ryze pánských seskupení se zuby nechty brání tomu, aby měli zpěvačku anebo jakoukoliv jinou ženu v jakékoliv jiné funkci. A když tak na návštěvu jenom zahostovat, ale zase pěkně pryč, ať si maže po svých. Sdílíte tenhle ten názor? Vy máte Báru, která je obdařená úžasným hlasem, takže samozřejmě byl by hřích ji tam nemít, ale teď Bára ukazuje, ano, že máte dávat velmi pozor na to, co budete říkat. Jak se srovnáváte s holkou? Já si dávat pozor nebudu. Já si myslím, že zbytek kapely Baru ani za ženu moc nepovažuje, to prostě... Díky, Darku. Je to prostě člen kapely jako každý jiný člověk a spolupracuje se nám úplně výborně, Bara je totálně v pohodě. No a vlastně pokud jde o takové ty vztahy vnitrokapelní, ta pověda vzniká právě z toho, že působení kapely může ohrozit to, že třeba zpěvačka dá dohromady s některým z hudebníků, což se stalo právě nám. A dokud se nerozejdou, tak to je úplně v pohodě, takže já si myslím, že aktuálně nemusíme nic zřešit. Bara a Tomek jsou velmi vyrovnaný pár, takže to bych se nebál. Takhle je to. No ale teď nad váma visí meč normálně. Fakt by už musíte spolu zůstat na věky věků, abyste mohli hrát. V kapele? Dobře, nebudem do toho vrtat. Vy máte takový ten zajímavý česko-polský, polsko-český původ, což mě inspiruje k dalšímu tématu a já si myslím, že je takové zásadní a teď se budeme pohybovat opravdu na mezinárodních vodách, protože si myslím, že vůbec Polsko, to je meka fantastické muziky, daří se u vás divadlu a tam opravdu jakékoliv druhy umění kvetou a muzikanti jsou tam výteční, skvělí. Hrajete více pro jaké publikum? Hrajete pro Poláky, hrajete více pro Čechy a pozorujete vy třeba nějaký rozdíl právě v tom, jak se hraje v Čechách, jak se hraje v Polsku? Tak o tom prozatím nemůžeme moc mluvit, protože jsme měli v Polsku snad jeden, dva koncerty. I to stačí. Chystáme se ale právě, protože máme čas písniček polsky, čas česky, chystáme se to přebásnit, udělat prostě dva nezávislé programy, takže hudba by byla stejná, měnily by se jenom texty. No a budeme se snažit asi trošku se do toho Polska prokopat, protože si myslím, že opravdu v Polsku můžeme objevit dost zajímavé možnosti pro nás. Hmm. Ale rozhodně prozatím pořád se snažíme tak vyvíjet tady ve směru koncertovat se nejvíc po Česku, takže... Poslouchá se třeba v Polsku jinak? Poslouchá se jiná muzika než tady v Česku? No to není daleko, ale ten rozdíl tam stoprocentně je. Tak já mám takovou teorii, že pokud jde... Tady jsou ty rozdíly dost markantní někdy. A třeba pokud jde o filmy, tak v Češi mají o hodně lepší scénu jako celkově filmářské a v Polsku je třeba obrovská modní vlna. Teď hrozně moc se mladí lidé v Polsku zajímají o české filmy. Hmm. A úplně naopak je to, pokud se podíváme na hudbu, zase v Polsku třeba dokonce i ten střední proud je podle mě hodně lépe i jak producentsky, tak kvalitativně proveden i propagován opravdu ty hitparády, které jsou v Polsku celostátní. Ta komerční vlna, to je na úplně jiné úrovni. Možná je to tím, že tam je větší trh, že se uplatní i ty víc takové nezávislé vlivy, ale je to tam prostě lepší. Máme nějaké polské programy na televizi doma a tak se dívám velice často a vím, že úplně na všech, v jakoukoliv odpolední, večerní hodinu, aspoň na jednom z těch kanálů vždycky, jde nějaká hudební soutěž. Já si myslím, že rčení, co Čech to muzikant je v porovnání s tím, co Polák to muzikant úplně někde jinde. Protože tam se prostě muzikou zabýváte furt, neustále. Tam zpívají všichni. Tam jsou těch soutěží hudebních, které jsou si podobné jako vejce vejci, ale lidi v nich zpívají, poznávají písničky a interprety. Je tam neuvěřitelné množství. Dá se vůbec uniknout v polskou hudbě nějak? No vlastně dá se říct, že ne. Já když studuji v Krakově, tak zjišťuji, že vlastně každým týdnem, každým dnem jsou tam nějaké koncerty a lidé už začínají pořád víc a víc třídit tu hudbu ve své hlavě tím, že kapely hrajou často, hrají hodně a když přijdete do takového velkého města, jakým je Kraków, který je hlavně taky kulturním centrem Polska, tak máte na výběr z hodně druhů hudebních žánrů, z hodně druhů nějakých akcí a ti lidé jakoby nemají už tak velkou chuť vyhledávat tu hudbu, poslouchat, spíše berou tu hudbu jako pozadí k tomu, aby si sedli někam do klubu, než aby hudba byla hlavním nějakým motivem. Ano, Jak je to třeba s přijímáním nových neznámých kapel? Vy jste možná teď v té pozici startovní, takže to asi naprosto důvěrně znáte. U nás je zapotřebí, aby tady opravdu člověk byl známý, aby měl jméno, aby ho někdo prodával a pak možná tedy se na něj chodí, protože už o něm jakoby něco víme. Ale chodit na nové neznámé kapely, na to jsme možná tady u nás hodně opatrní, zbytečně. Jak je to třeba v Polsku? Tam si myslím, že ta scéna je trošku otevřenější podle mě. Podle mě je to víceméně víc promísené právě ten underground jakoby s tím středním proudem a tady v Čechách spíš to je, že pokud střední proud, tak úplně maximálně komerce. A pokud střední, jak říkáme u nás. A pokud underground, tak úplně základy a jsou to spíš takové frakce opravdu nedobytné. Někdy prostě buď punk nebo metal a tak dál. A moc se tady podle mě se nepracuje právě s tím mísením stylu, že ti lidé drží při sobě a někdy tady chybí troška tolerance, otevřenosti na nové nějaké vlivy. No, a tak my třeba dnes v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava jsme maximálně otevřeni novým vlivům, protože posloucháme skupinu Blisteny nejenom vyprávět, ale teď si ji třeba poslechneme zase tak, jak hraje. Sebe by se změl nejvíc bát. je skupina Blisten opět zase v písni. Mimochodem, jak se jmenovala ta písnička? Ptám se třeba Darka Jedzoka, jednoho z hostů. To byl pan Prodejný. Pan Prodejný. Tomáš Rylko a Bára Sikorová, to jsou další naši dva hosté v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava. My jsme si tak hezky se rozpovídali a srovnávali jsme polskou hudební scénu s tou českou. Rozdíly bychom tam jistě našli a stejně tak možná, a to se mi hodně líbilo, možná bych to řekla klidně i do éteru, narážíte na to, že celý ten váš původ je takový docela legrační, že tady my vás považujeme spíše za polskou skupinu, zatímco v Polsku jste zase více Češi. Je to potíž třeba? To záleží asi, to závisí na přístupu. My v tom ale vidíme taky hodně pozitivních věcí, třeba z toho, že od narození se pohybujeme, nebo se vlastně od narození mluvíme i polsky, i česky. Čili vládnete hned dvěma jazyky. No právě to je věc, kterou dostanete zadarmo, nemusíte se učit nějaký jazyk znova, pak později, ale jakoby k tomu, že umíte dva jazyky, patří taky to, že pohybujete se v nějakých dvou už myšlenkových světech, vidíte, jak mluví, jak žijou Poláci a dokážete si to živě představit, nebo taky Češi, jaké jsou rozdíly mezi těma národama. A chápete víc než ten jazyk. Já vím, že tohle to by byla debata na hodně dlouho, ale když jste zmínil nějaké rozdíly a vy v tom žijete, tak zkusíme nastínit nějaké takové zcela zásadní rozdíly mezi Poláky a Čechy, tak jak je vnímáte vy třeba? Tak nějaký zásadní rozdíl. První, co mi přijde, takže Češi jsou, dejme tomu, o hodně klidnější lidé, kdežto v Polsku se projevuje hodně silný živel, oni jsou o moc víc energičtí, ale taky možná globálně víc radikální ve svých názorech. V Polsku vůbec je to ovlivněno i politickou situací, i církví a hodně jinými různými vlivy. A možná v tom směru právě český národ se mi zdá trochu víc tolerantní. Narážíte třeba na ty rozdíly tak nějak běžně v životě? Třeba vám pohybujete se vlastně na obou územích, tak vnímáte to tak nějak běžně, každodenně třeba? Nemyslím si, že by zrovna pro Poláky, kteří žijí tady na severní Moravě, by ty rozdíly byly nějak šíleně markantní. Hlavně to je spíš to přežívá ve vzpomínkách starší generace, protože tady se děly různé věci během světové války a pořád tady zůstávají takové antipatie, nějaké špatné vzpomínky, ale mladá generace podle mě s tím nemá absolutně žádný problém. Mladí Poláci, kteří žijí tady na Zaolší, ve Slezsku, mají hodně polských kamarádů, hodně českých kamarádů a to jsou věci, které se prostě neřeší. Vy jste taky mluvili o tom v písničce, že vlastně čeština má daleko větší jazykové rozdíly, to znamená, existuje tady spousta dialektů, zatímco u té polštiny to asi až tak markantní nemáte, ale přesto jste přišli na to, že, já nevím, má zkušenost tady z okolí Jablunkovska, kde jsem měla pocit, že hovořím s lidmi hovořícími polsky, tak to vůbec polština prý není. Tak jak to je u vás s rozdíly řečovými? To je slezské nářečí polštiny. To je nářečí, které funguje vlastně na polské straně Slezska. Není to čistá polština, vlastně kdyby přijel někdo z Varšavy tady do Katovic nebo tady do Těšína, do polského Těšína, tak se taky bude chytat za hlavu a nebude rozumět polovině věci. Takže je to fakt, jo, hodně velký rozdíl? No, já si myslím, že právě poslední dobou už to tak velký rozdíl není, že se to začíná víc podobat češtině. Aspoň osobně mám takový dojem, že už to že Češi nás rozumí lépe než Poláci. Třeba když mluvíme právě tím nářečím. Čili po našemu. To je to ono. Po našemu. Po našemu, no vidíte to. Baša Sikora, no. Nám čas vychází, tak možná ještě na poslední písničku a potom teda na takový bombonek a to bude za chvilinku všechno, protože s vámi se vypráví neuvěřitelně příjemně, ale hrozně rychle to utíká. Je 10 hodin a téměř 50 minut. Takže ta poslední písnička, to je číslo 5 na vašem maxi singlu, skoro celý jsme ho stihli přehrát tedy. Jmenuje se O touze, vy o tom stejně nechcete mluvit, tak si ji prostě zase pustíme. poslední okamžiky teď trávíme se skupinou Blisten, takže ještě pořád jsou s námi ve studiu Darek Jedzok, Tomáš Rylko a Bára Sikorová. To prostě nebudu říkat tak, jak by se to mělo, protože to nejde. Když se vás zeptám, kde vás můžeme vidět, teď jsme vás poslouchali hodinu, ale kde třeba budete nejblíže hrát, tak kde? Důležitá informace, máme také webové stránky, o kterých jsme chtěli říct. Je to www.blisten.com, pravidelně tam informace aktualizujeme a teď připravujeme nové stránky, takže všechno, pokud někdo bude mít zájem, tak určitě najde vše potřebné. Ale teď budeme hrát 25. na Festivalu pražských kapel, pak to bude svátek ostravských kapel, pak to bude svátek Tří bratří v Těšíně, Zlot v Bystřici a ty Colors of Ostrava v létě. Takže máte program celkem nabitý, což je fajn. Já už pouštím ten poslední bombonek teďka. Někdo tam chodí. Vy za chviličku taky odejdete, protože dospěli jsme k závěru našeho dnešního koktejlu. Takže hosty byli zástupci skupiny Blisten. Byli jste hrozně fajn. Tak ať se vám daří a mějte se krásně. Naslyšenou. Naslyšenou. Tím jsme se rozloučili se skupinou Blisten, je dohráno a taky dovykládáno, na hodinách vidíme 10.55. Jasná známka toho, že se nám blíží 11., takže ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám nabídneme další čerstvé zprávy. Možné číslo není na místě, ona vám je nabídne Bára Odstrčelíková, takže za chvíli. Zase by tě chtěla, hříšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co na zeď věšel, průvan svouk a život nešel, potrhána křídla motýlí. Vyhni se botám, který vůní šlapou, drtí řádky psa nezapouhou, jen s kýbu málem zlatou prodají tě do výkladních skříň. Skálou, kterou ses ty sešel, otočkám. pod skálou zivení, údolí rozklebené napětím, otevřené spojení.